वामिका ने अगले ही पल वेदांत के सीने पर हाथ रखा और उसे धक्का देकर रोते हुए बोली, झूठ, बहुत झूठ बोलते हो, इतना झूठ बोलते हो। मैं तो रोज रात को आपका डिनर पर वेट करती हूँ, लेकिन आप ही लेट आते हो। झूठे इंसान, शादी से पहले कहते थे मुझे बहुत प्यार करोगे, लेकिन तुम बहुत झूठे हो, एक नंबर के झूठे झूठे झूठे झूठे झूठे। कहकर वामिका और ज्यादा रोने लगी। वेदांत वामिका के करीब आया तो वामिका दो कदम पीछे हटकर बोली, मेरे पास मत आना, झूठे इंसान, तुमने मेरी जिंदगी नर्क बना दी। वेदांत हैरानी से बोला, मैंने तुम्हारी जिंदगी नर्क बना दी या तुमने हमारी शादी के 2 साल खराब कर दिए? वामिका उंगलियों पर कुछ कैलकुलेट करते हुए बोली, ये भी झूठ, 1 साल 8 महीने, 1 साल होते ही 2 साल 2 साल 2 साल करने लगे थे। इतना कहकर वामिका ने गुस्से में मुंह फुला लिया और फिर से सिसकने लगी। वेदांत वामिका के थोड़ा सा करीब आया और बोला, अच्छा ठीक है, 1 साल 8 महीने, लेकिन खराब तो तुमने किए ना। वामिका ने बहुत मासूम सा चेहरा बनाकर वेदांत को देखा और बोली, मैंने खराब किए? तुमने मुझे शादी वाली रात बोला कि मैं 2 कौड़ी की लड़की हूँ, तुम्हें अपने करीब नहीं आने देती, मेरी जैसी लड़कियां तुम्हारे आगे पीछे घूमती है, और भी बहुत कुछ उल्टा सीधा बोला था। कहते कहते वामिका ने एक बार फिर अपना सिर वेदांत के सीने पर रख लिया और अपनी बाहें उस पर कस दी। वेदांत का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसे नहीं पता था कि उसकी कही हुई बातें वामिका को इतना हर्ट कर चुकी है। बेशक वेदांत ने माफी मांग ली थी, लेकिन छोड़ा हुआ तीर वापस नहीं आता। दूसरी तरफ डेविड किसी के साथ वक्त बिता रहा था और तभी उसने उस लड़की को खुद से दूर किया और बोला, जो नशा वामिका में होगा वो तुम में नहीं है रोजी। इतना कहकर उसने उस लड़की को झटक दिया और तभी डेविड का फोन वाइब्रेट होने लगा। डेविड उठकर बैठ गया। उसने सबसे पहले एक सिगरेट चलाई और उसका चेहरा खिंचाव लेने लगा और फिर फोन देखकर उसे लाउड स्पीकर पर डाल दिया और तभी दूसरी तरफ से आवाज आई, सर आपकी नई फैक्ट्री में आग लग गई है। ये सुनकर डेविड की आंखें हैरानी से फैल गई। वो जल्दी से सिगरेट फेंक कर बेड से उतरकर कपड़े पहनने लगा और फिर तेज कदमों से उस 5-स्टार होटल के कमरे से निकल गया। करीब आधे घंटे बाद डेविड ने गाड़ी एक फैक्ट्री के बाहर रोकी जो धूं धूं कर जल रही थी। डेविड ने अपने सीने पर हाथ रख लिया। डेविड ने उसमें बहुत पैसा लगाया था और उसकी फैक्ट्री उसकी आंखों के सामने जल रही थी। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां उस आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सब नाकाम थे। और तभी पीछे से एक भारी भरकम सी आवाज आई, डेविड, शेर बूढ़ा हुआ है, शिकार करना नहीं भूला। डेविड ने पलट कर देखा तो वहां कोई और नहीं, वरदान सिंह रचावत खड़ा था, जिसके हाथ में भी एक सिगरेट थी। इस वक्त वरदान कोई मामूली सा बिजनेसमैन नहीं, बल्कि माफिया किंग लग रहा था। डेविड को भी इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था, आखिर उसने इतनी मेहनत से बनाई थी। डेविड बोला, वरदान सिंह रचावत, ये तुमने ठीक नहीं किया। वरदान ने अपने हाथ में पकड़ी हुई सिगरेट को वहीं जमीन पर फेंका और पैर से मसलते हुए कहा, ठीक तो तुमने नहीं किया डेविड, मेरे बच्चों की जिंदगी में आकर बहुत शौक है ना तुझे उल्टे सीधे ऑफर देने का, पार्टनर की बीवियों के साथ रात गुजारने का। तुम्हारा ये शौक वरदान सिंह रजावत कुछ ही दिनों में पूरा कर देगा। चाहूं तो तुम्हें अभी शूट कर दूं और तुम मर जाओगे, लेकिन उसमें मजा नहीं आएगा। मैं तुम्हें तिल तिल कर मारूंगा, एक एक करके तुम्हारी सारी फैक्ट्री में आग लगाऊंगा। तुम रोज सुबह का अखबार खोलोगे तो उसमें अपनी एक नई फैक्ट्री चलते हुए देखोगे। 17 फैक्ट्री है ना तुम्हारी, 17 की 17 ऐसे ही जलेंगी। तुम जानते नहीं हो तुमने किसके बच्चों की जिंदगी में जहर खोलने की कोशिश की। जब तुम 1 साल पहले वेदांत को अमेरिका में मिले थे तभी मेरा मन नहीं था कि मेरा बेटा तुम्हारे साथ काम करे, लेकिन मेरे बेटे को सच्चाई नहीं पता थी, इसीलिए उसने तुम्हारे साथ काम करने के लिए हाँ कह दी और तुम उस बात का फायदा उठाने लगे, लेकिन अब नहीं उठा पाओगे, समझे डेविड। इतना कहकर वरदान जाने लगा तो डेविड ने पीछे से कहा, वरदान सिंह रजावत, तुम अभी जानते नहीं हो कौन हूँ मैं, डेविड नाम है मेरा। वरदान ने पलट कर डेविड को देखा और मुस्कुरा कर बोला, जानता हूँ, बहुत अच्छे से जानता हूँ, तभी तो कह रहा हूँ तुम्हें दौड़ा दौड़ा कर मारूंगा, आसान मौत तो नहीं दूंगा। तुम आओगे मेरे सामने घुटनों के बल चलकर, हाथ जोड़ोगे, माफी मांगोगे, लेकिन मैं तुम्हें पूरा बर्बाद कर दूंगा, पूरा का पूरा, देख लेना डेविड। दावे से कहता हूँ आज से सही 17 दिन के बाद तुम सुसाइड करोगे। इतना कहकर वरदान ने गाड़ी का गेट खोला और उसमें बैठ गया। डेविड सुलगती हुई आंखों से उस गाड़ी को जाते हुए देख रहा था, तभी उसका फोन रिंग हुआ। डेविड ने फोन उठाया, सामने से आवाज आई, सरम ने जो मिस्टर सिंघानिया के साथ डील फाइनल की थी उन्होंने डील कैंसिल कर दी और अपनी इन्वेस्टमेंट वापस मांग रहे हैं। डेविड ने गुस्से में अपनी आंखें बंद की और फोन को फेंक कर मारा। वरदान ने अब डेविड को बर्बाद करने की शुरुआत कर दी थी। वरदान सोचता था कि शायद डेविड संभल जाएगा, लेकिन जब से उसने वेदांत की आंखों में आंसू देखे थे तब से उसने सोच लिया था कि डेविड का वजूद खत्म कर देगा। दूसरी तरफ वामिका भी वेदांत के सीने से लगी हुई खड़ी थी और वेदांत ने भी अपनी पकड़ पूरे तरीके से कसी हुई थी। अचानक ही वेदांत को एक झटका महसूस हुआ। वामिका ने वेदांत के सीने पर हाथ रखकर उसे धक्का देते हुए कहा, झूठे इंसान, मुझे तुम्हारे पास नहीं आना। वेदांत बोला, क्यों नहीं आना, पति नहीं हूं मैं तुम्हारा। वामिका मुंह बनाकर बोली, पति और तुम। इतना कहकर वो जोर जोर से हंसने लगी। फिर वो लड़खड़ाती हुई जाने लगी तो वेदांत ने उसे पकड़कर कहा, कहाँ जा रही हो। वामिका ने वेदांत का हाथ झटक दिया और बोली, तुम्हें दिखाने जा रही हूँ पति की करतूत कैसी होती है। इतना कहकर उसने एक और कदम बढ़ाया और सोफे पर पड़ा हुआ अपना मोबाइल उठा लिया। फिर उसे लेकर वेदांत के पास आई और उसमें वेदांत को कुछ फोटोग्राफ दिखाने लगी जिसमें वेदांत कुछ लड़कियों के साथ था, पार्टी में, अमेरिका में, कॉलेज में। उस फोन में बहुत सारी वीडियोस थी जिनमें वेदांत लड़कियों के साथ डांस कर रहा था। कोई भी उन वीडियो फोटोग्राफ्स को देखता तो आराम से कह सकता था कि वेदांत एक निहायत ही बिगड़ा हुआ लड़का है। ये देखकर वेदांत बहुत हैरान हो गया। उसने वामिका के हाथ से मोबाइल लेते हुए कहा, क्या है ये सब। वामिका हंसकर बोली, तुम्हारी सच्चाई, ऐसे हो तुम एक नंबर के अय्याश इंसान और मेरे आगे पीछे ऐसे घूमते थे जैसे मेरे अलावा दूसरी लड़कियों को देखते भी नहीं। इतना कहकर वामिका फिर से लड़खड़ाते हुए कदमों से सोफे पर गई और बैठ गई। वेदांत खड़ा हुआ वामिका का मोबाइल चेक कर रहा था। वो तो खुद हैरान था, वो सब झूठ नहीं था, लेकिन वो फोटो बहुत गलत एंगल से ली गई थी। वेदांत ने हल्के गुस्से में कहा, ये सब झूठ है। वामिका हंसकर बोली, झूठ, ये भी झूठ, कुछ झूठ नहीं है, तुम ऐसे ही हो, मेरे सामने सीधे बनते हो और पार्टी में जाकर इन लड़कियों के साथ मस्ती करते हो। इतना कहकर वामिका सिसकने लगी। वेदांत ने उस नंबर को सेव कर लिया और खुद में बड़बड़ाया, ये जो भी तुम्हें फोटोग्राफ भेज रहा है उसे तो मैं बाद में बताऊंगा। वेदांत ने फिर वामिका को देखकर कहा, मैं सच बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। वामिका ने धीरे से गर्दन हिलाते हुए कहा, ऐसा ही है, तभी मैं तुम्हारे करीब नहीं आती। तुम क्या सोचते हो मैं गरीब हूँ तो अपने स्वाभिमान के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लूंगी, बिल्कुल नहीं। अगले ही पल वामिका उठ गई। उसने नशे की हालत में वेदांत का कॉलर पकड़कर अपनी तरफ खींचा और उंगली दिखाते हुए बोली, तुम्हें पता है मैं कार्तिक से बहुत प्यार करती थी, लेकिन मैंने कभी कार्तिक को खुद को छूने भी नहीं दिया, समझे, न जाने क्यों। ये सुनकर वेदांत के चेहरे पर एक मीठी से मुस्कुराहट आ गई। वहीं वामिका वेदांत की मुस्कुराहट को देखकर चिल्लाते हुए बोली, हजुमत, तुम्हें अगर ये लगता है कि मैं ये सब भूलकर तुम्हारे साथ जिंदगी की शुरुआत करूंगी तो बिल्कुल नहीं करूंगी, तुम बहुत बुरे हो, बहुत बुरे। वेदांत ने वामिका के कमर पर हाथ लपेटकर उसे अपने करीब सटाते हुए उसकी आंखों में देखकर कहा, अब कहो मैं बुरा हूं। वामिका नशे की हालत में वेदांत की आंखों में देखती रही। उसका गुस्सा तो जैसे छूमंतर हो गया। उसने एड़ी उठाकर वेदांत के माथे पर किस किया, फिर उसके गाल पर, फिर दूसरे गाल पर, फिर उसकी आंखों पर, और फिर बहुत प्यार से बोली, बहुत अच्छे हो, बस मुझे प्यार नहीं करते, तुमने मुझे शादी की रात बहुत बुरा भला कहा। वेदांत बोला, माफी भी तो मांगी थी। वामिका ने सिसकते हुए कहा, बस रात को मांगी, सुबह तो नहीं मांगी, नशे की हालत में शौर्य भाई ने कहा कि माफी मांगो तो मांग ली, और जब होश में आए तो माफी नहीं मांगी। वेदांत बोला, होश में हूँ, अब माफी मांगता हूँ, आई एम सॉरी वामिका, आई एम रियली वेरी सॉरी। वेदांत ने आगे कहा, सच कहते हैं पापा कि मैं अपनी अकड़ को एक तरफ रख दूं और तुम अपने स्वाभिमान को, तो हमारे बीच सिर्फ प्यार बचेगा और कुछ नहीं। वामिका ने नामे गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं मुझे नहीं करना आपसे प्यार, आप बुरे हो। इतना कहकर उसने अपना सिर वेदांत के सीने पर रख दिया। वेदांत के चेहरे पर मीठी से मुस्कुराहट आ गई और उसने एक बार फिर वामिका पर अपनी पकड़ कस दी। वामिका ने हल्का सा गर्दन उठाकर वेदांत को देखा तो वेदांत वामिका के होंठों के करीब आता हुआ बोला, वामिका मैं तुम्हें किस कर लूं। वामिका ने हल्की सी हां में गर्दन हिलाई और वेदांत ने अपने और वामिका के बीच की दूरी खत्म कर दी। वामिका की आंखें बस उस एहसास को महसूस कर रही थी और वेदांत वामिका को अपने वजूद में समेटता जा रहा था। थोड़ी देर बाद वो वामिका से दूर हुआ और उसने वामिका को गोद में उठा लिया और उसे लेकर बेड पर आ गया। हालांकि उसे खुद नहीं पता था कि वामिका जब सुबह उठेगी तो कैसे रिएक्ट करेगी, लेकिन फिलहाल तो वो इस लम्हे को जी लेना चाहता था। वामिका ने अपने प्यार को एक्सेप्ट कर लिया था और वेदांत यही तो चाहता था कि वामिका उसे खुद आकर कहे कि वो उससे प्यार करती है। और आज वामिका ने अपनी नाराजगी और शिकायत दोनों वेदांत से कर दी थी। नशे की हालत में उसने वेदांत को रोका भी नहीं। वेदांत वामिका की गर्दन को चूम रहा था और तभी उसने महसूस किया कि वामिका सो गई। वेदांत हैरान हो गया। उसने वामिका के चेहरे को देखा और फिर उसकी गाल को थपथपाते हुए कहा, हे वामिका, सो क्यों रही हो? वामिका उठो, वामिका प्लीज उठो ना यार, वामिका तो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन वामिका को तो पूरे तरीके से नशा हो गया था, तो वो शायद सुबह ही उठती। वेदांत भी मुंह फुलाकर वामिका के पास लेट गया। उसे इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था। इतने दिनों बाद तो ये मौका मिला था और उसे भी वामिका ने खराब कर दिया। वेदांत ने हल्का सा पलट कर वामिका को देखा और फिर से उसे उठाता हुआ बोला, वामिका उठो ना। वेदांत फिर से इरिटेट होकर सीधा लेट गया, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने वामिका को अपनी दोनों बाहों में भरकर अपने ऊपर लिटा लिया और अपने करीब सटा लिया। उसने ना जाने कितनी बार वामिका के बालों को चूम लिया था। वहीं दूसरी तरफ बैंगलोर में सुबह का समय, शिवांगी अपनी बालकनी में खड़ी हुई थी। उसके सामने बड़े बड़े पहाड़ थे। इसमें दो राय नहीं थी कि वो नजारा काफी खूबसूरत था। शिवांगी उस नजारे को देख रही थी और तभी उसकी नजर उन्हीं पहाड़ों पर एक रोड की तरफ गई, जहां उसे अनिरुद्ध दिखाई दिया जो जॉगिंग कर रहा था। लेकिन बहुत दूर होने की वजह से शिवांगी उसका चेहरा नहीं देख पाई। लेकिन ना जाने क्यों शिवांगी ने अपने दिल पर हाथ रखकर कहा, अनिरुद्ध। शिवांगी के तो पैरों में जैसे पहिए लग गए। वो भागती हुई अपने कमरे से निकल गई और उस छोटे से हॉल से भागती हुई बाहर जाने लगी। शिवाय जो कि नाश्ता कर रहा था, उसने शिवांगी को ऐसे भागते हुए देखा तो उसे रोकते हुए बोला, तितली कहाँ जा रही हो? आराम से तितली, कहाँ जा रही हो? तितली तुम्हारे लिए जगह नहीं है। लेकिन शिवांगी रुकी नहीं, भागती चली गई। क्या अनिरुद्ध तितली को पहचान लेगा?